pracowałem na etacie po 12 godzin. Znam wartość pieniądza teraz, gdy się powodzi. O, mógłbym wyjebać se pensję w aparcie, a daję na schronisko, żeby psy miały żarcie. Wiem dobrze, jak smakuje praca, wychowany tak, że się nie poprzewraca. Miesięczną pensję dziś zarabiam w godzinę, a najlepsze jest to, że się przy tym nie spociłem. Tyle lat szukałem miejsca na świecie, byłem studentem, dziennikarzem i dzieciem. Jak meldowałem gości, czekałem aż pojadą, żeby w spokoju móc pisać sobie teksty za radą. Dziś te teksty to znają w całym kraju, nie ma żadnej recepty, tylko módl się i haruj, tylko módl się i haruj, tylko módl się i haruj, tylko módl się i haruj, tylko módl się i haruj. Kiedyś ruszyłem w drogę, nie wiem czy byłem gotów, i zaszedłem daleko, także nie ma odwrotu. Dziś buduję królestwo, z tymi co się otacza. Wiem jak smakuje zwycięstwo, bo wiem jak smakuje praca. Chcesz wiedzieć jak wygląda sukces? Spójrz mi na mordę. Kilka więcej suk, chcę wejść mi pod kołdrę. Jeszcze nie tak dawno to byłem no-name'em. Ciesz się z tej korony, póki ci jej nie zdejmę. Tutaj co drugi jest królem albo gwiazdą, ale królem to będziesz, gdy ludzie cię tak nazwą. Skurwysyny chcą żyć moim życiem, a tak jest od kiedy zobaczyli jak mi idzie. Twój idol ma swoje 5 minut i znika, a ja mam ambicje, żeby być w podręcznikach. Jak Herbert, Norwid czy choćby Asnyk, dzwonią mi z labeli, a ja założyłem własny. Mam szacunek od ludzi na podwórku, wolę sweter od babci niż twoje Gucci od Turków. Dostawałem propsy od swoich idoli, więc jak dzbany coś piszą, no to mnie to. Kiedyś ruszyłem w drogę, nie wiem czy byłem gotów, i zaszedłem daleko, także nie ma odwrotu. Dziś buduję królestwo, z tymi co się otacza. Wiem jak smakuje zwycięstwo, bo wiem jak smakuje praca.